أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. الذين يبلغون رسالات الله انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. ويخشونه اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. ولا يخشون احدا الا الله اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. وكفى بالله حسيبا اور اللہ ہی کافی ہے حساب کے لحاظ سے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہے. کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو وحی آتی ہے، جو پیغام آتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رکھتے. خشیت کا یہاں لفظ استعمال ہوا جو کل بتانا تھا، یخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ. 21ویں پارے کے آخر میں فرمایا، 22ویں کے آخر میں، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. وہاں بھی یخشا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور ایک عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے خوف کا. خوف جو ہے وہ کسی کی دہشت سے ڈرنے کا نام ہوتا ہے، اور خشیت جو ہے یہ خشیت اس ڈرنے کو کہتے ہیں کہ کسی کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے جب اس سے ڈرا جائے تو وہ خشیت ہے. یعنی علماء، یعنی صاحب علم جو اللہ کی معرفت سے باخبر ہیں، تو وہ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خشوع خضوع اور خشیت ہے وہ اللہ ہی سے ہے، کسی اور سے ان کو کوئی خوف اور غم اور حزن اور خطرہ نہیں ہوتا. تو سب سے اوپر ان کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ کہ جو وحی آئی ہے اس کو بیان کرنا ہے، جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اے نبی، جو آپ کو وحی کی گئی آپ اس کو بیان فرمائیں، اگر آپ نہیں بیان کریں گے تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. رہی بات لوگوں کے خطرے کی، تو اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے یعنی ان کے مضر ارادوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ انبیاء اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، انہیں اللہ ہی سے رضا حاصل کرنی ہوتی ہے، کسی سے انہیں کوئی خطرہ نہیں. لہٰذا بعض دفعہ دنیاوی لحاظ سے جو لوگوں کے تان تشنی وغیرہ کا جو خطرہ ہوتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرہ محسوس کیا اور زید بن حارثہ کی متعلقہ بیگم سے نکاح کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ ہوگا، تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جناب شادی کر رہے ہیں اپنی، تو فرمایا کہ آپ اس چیزوں سے نہ ڈریں. آگے فرمایا کہ جو متبنہ کی متعلقہ کو نکاح میں لینے کا رواج نہیں تھا اور اسے ناجائز سمجھا جاتا تھا، تم قرآن نے اس کی اجازت دی کہ متبنہ کی متعلقہ سے نکاح کر سکتے ہیں طلاق کے بعد، تو متبنہ بنانے والا وہ والد نہیں ہو سکتا. اسی کو فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ وہ آپ لوگوں کے والد نہیں ہیں، تمہارے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، روحانی درجے کے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ہی بیٹیاں ہیں اور چار بیٹے ہیں۔ آپ کے تین بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، جن میں سے ایک کا نام قاسم ہے اور ایک کا طیب ہے اور ایک کا طاہر ہے۔ یہ تینوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ نے کنیت سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، وہ اسی بچے کی وجہ سے ہے۔ جو آپ کا بیٹا ابراہیم ہے، یہ ماریا قبطیہ، جو آپ کے ایک لونڈی تھی ماریا قبطیہ، یہ قبطی خاندان وہی ہے جو مصری خاندان جس سے وہ فرعونی وغیرہ تھے، اس سے ابراہیم تھے۔ یہ مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی، ابراہیم بچے کی مدینہ طیبہ میں وفات ہوئی تقریباً 18 مہینے بعد۔ تو آپ کے نرینہ اولاد تو فوت ہو چکی تھی، لہٰذا تمہارے یہ والد نہیں ہیں، اور کسی کو یہ متمنا بنا لے تو اس کے بھی نبی والد نہیں بن سکتا، ابوت کا نسبت گویا ان کی طرف کرنا صحیح نہیں۔ آپ کی چار ہی بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ یہ چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہیں، جس میں حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں۔ تو ان کی وفات تقریباً چاروں کی وفات حضرت خدیجہ کی، جو چاروں یہ بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ اور زینب، ام کلثوم وغیرہ، یہ یہیں پر مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے۔ دو تو ابو العاص کے بیٹے کے اس میں تھیں، یعنی ابو لہب کے بیٹے کے پاس دو بیٹیاں آپ کی تھیں نا، زینب اور ام کلثوم، تو وہ اس میں آ گئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یقی بات دیگرے، اور ایک جو ہے ابو العاص کے پاس تھی، غالباً زینب ان کے پاس تھی، رقیہ ان کی طرف آئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی۔ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اس وقت آپ کا نرینہ اولاد میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تو فرمایا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے، تم میں سے کسی کے والد نہیں۔ مردوں کی قید لگائی کیونکہ اس وقت بیٹیاں تو آپ کی موجود تھیں۔ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ رہی بات روحانی رشتے کے لحاظ سے، نبی والد اور ابے کا درجہ رکھتا ہے، جو سورہ احزاب کی چوتھی آیت ہے، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی تم میں سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے اور نبی کی بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ تو روایت حفص ہے، جو قرآن مجید میں یہ آیت لکھی گئی، یہ روایت حفص ہے۔ روایت جو قرات ابو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ یوں ہے، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، نبی مومنین کے سب سے زیادہ قریب ہے اور وہ مومنین کے والد کے درجے میں ہے۔ یہ قرات عبی بن کعب ہے، لیکن جو ہمارے مکتوب ہے قرآن مجید، یہ روایت حفص ہے، اس میں وہ لفظ نہیں لکھا گیا، حدیث میں وہ موجود ہے کہ قرات عبی بن کعب، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم و ازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے اور یہ ان کے روحانی والد کے درجے میں ہے، اور ان کی بیگمات، نبی کی بیگمات، امت کی ماؤں کے درجے میں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں، لہذا کسی کو اگر وہ متبنا بنا بھی لیتے ہیں تو اس سے والد کا درجہ نہیں ہوتا، لہذا متبنا کی متعلقہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدت کے بعد نکاح کرنا جائز ہے۔ ولیکن رسول اللہ، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو امام ترمذی نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، سب نے نقل کیا ہے، کہ لا انا نبی لا نبی بعد، انا رسول ولا رسول بعد وخاتم النبیین، کہ میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ جو امام مسلم نے روایت کی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام ترمذی نے، جس کو حاکم نے روایت کیا، کہ یوں نقل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل تعمیر ہو رہا تھا، اور ہر نبی آتا گیا وہ تعمیر ہوتا گیا، ہر نبی آتا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس محل میں تھوڑی سی جگہ رہ گئی تھی، جب میں آیا تو وہ جو جگہ وہ اینٹ رہتی تھی وہ محل کی پر ہو گئی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر قرآن مجید کی بھی بہت ساری آیات ہیں دلیل کہ آپ آخری نبی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جھوٹے نبی ہر دور میں آتے رہے، اور وہ کسی کا آلہ کار بھی بنتے رہے، کوئی سازش کا بھی نظریہ ہوتا رہا، کسی کو اپنی تعلی یا چودراہٹ یا عزت کی ضرورت پیش آئی تو اس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں اسود عنسی بھی داخل ہے، مسیدمہ قزاز بھی داخل ہے، وہ طلحہ اسد بھی داخل ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس شخص کا جو مکہ میں تھے مدینہ میں آئے اتنی زیادہ عزت ہو گئی، لوگ ارد گرد جمع ہونے لگ گئے، ان کی بات مانتے ہیں، تو اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، تو ہم بھی نبوت کا دعویٰ کر لیتے ہیں، یہ کیا مشکل کام ہے، تو ہماری بھی پھر بڑی عزت ہو جائے گی۔ اور یوں ہو جائے گا، یہ جو یمنی لوگ ہیں دو تین کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اس شکل میں ہوا ہے، اور بڑا مقابلہ اور منافقین وغیرہ ان کے ساتھ جڑ بھی گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ حضرات نے مشہور واقعہ سنا ہوگا جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آخری عمر میں ایک جماعت کا امیر بنایا، جہاد کے لیے آپ بھائی روانہ ہو جائیں، وہ اسی طرح کے فتنے جو اٹھ رہے تھے، ختم نبوت کے خلاف یا منکرین زکوٰۃ والے، ان کے خلاف بھیجا تھا، اور وہ حالت کو سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہ مدینہ سے باہر جا کے پڑاؤ ڈال لیا، بھائی دیکھتے ہیں حال احوال کے کیا صورت حال ہے۔ بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو یک دم دو فتنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب مسلمانوں کو ختم کرنا، ان کو کمزور کرنا، یہ آسان کام ہو گیا ہے۔ تو ایک تو فتنہ کھڑا ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کا، کہ جی زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی وصول کر سکتے ہیں اور لوگوں کو دے سکتے ہیں، بعد میں آپ کے بعد زکوٰۃ کوئی نہیں لے سکتا، یہ ایک فتنہ کھڑا ہوا منکرین زکوٰۃ کا۔ اور دوسرا فتنہ جو مسلمہ قذاب اسود عنسی ان کا شروع ہوا کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ہی سال ہیں، اور یکدم اپنے حالات کو درست کرنے کے بعد انہوں نے جہاد کا اعلان کیا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کا اعلان ہے، اور جو ختم نبوت کے منکر ہوئے اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے۔ نبوت کے جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کے بارے میں تو حضرات سارے خاموش تھے اور مطمئن تھے، لیکن منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ بڑا مسئلہ بنے گا، چلو یہ نماز تو مانتے ہیں، حج تو مانتے ہیں، روزے تو مانتے ہیں، زکوٰۃ نہیں مان رہے، تو کوئی بات نہیں، ان کے خلاف ابھی جہاد نہیں کرتے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف ابھی جہاد نہیں کرتے، پہلے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کر لیتے ہیں۔ یہ جلالی جملہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو عمر، اگر ابو بکر کو اکیلا بھی منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنا پڑا تو ابو بکر اکیلا جائے گا۔ زکوٰۃ رکن اسلام ہے، لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یہ منافقین ہیں جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ اور چنانچہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد ہوا، اور منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد ہوا، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بڑے کارنامے ہیں۔ وہ قلعہ انہوں نے بند کر لیا تھا، باہر نہیں نکلتے تھے، انہوں نے گھوڑے دوڑا کے اس کے اندر ڈالے، اور یہی وہ مارکہ ہے کہ جس میں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہندہ کے کہنے کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا کہ مجھے وہ آزاد کر دیں گی، انعام دیں گی غزوہ احد میں، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، وحشی بن حرب، ہندہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وحشی بن حرب کو آپ نے اتنا یہ فرمایا تھا کہ آپ زیادہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش یاد آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کے اتنے ٹکڑے کیے تھے۔ آپ کا اسلام قبول ہے، آپ کی توبہ قبول ہے، آپ کی جہنم جنت سے بدل گئی، لیکن ایک بشری نقطۂ نظر سے آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، سائڈ میں بیٹھا کرو، کہ تم میرے چچا کے قاتل ہو تو مجھے اپنا چچا تڑپتا ہوا احد میں یاد آ جاتا ہے۔ یہ وحشی بن حرب بہت پریشان رہے اپنی زندگی میں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اسلام کے بعد اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے یا توبہ کے بعد اپنے ماضی کے گناہوں بار بار یاد آتے ہیں نا جی. جس نے توبہ نہ کی ہو اسے اپنے گناہوں کی کیا فکر ہے, اور جس نے اسلام نہ لایا ہو اس کو ماضی کے اس طرح کے ظلم و ستم کے کیا یاد آنے ہیں. انہیں اسلام کے بعد بہت زیادہ احساس ہوا اور قدم قدم پر اس بات کو یہ دہراتے تھے ساتھیوں کے سامنے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اپنے نبی کا انتہائی زیادہ دل دکھایا ہے ان کے چچا کو شہید کر کے. لیکن یہ سوچ میں بھی تھے کہ میں اس غلطی کی تلافی کیسے کر سکوں, تو چنانچہ پھر یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں جو ان منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہوا, تو وحشی بن حرب نے اسود انسی کا سر کاٹا اور پھر خوشی کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ اے فرزندان اسلام مجھے مبارکباد دو کہ میرے اس نیک کارنامے کی وجہ سے آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو گئی ہوگی جیسے میں نے ان کو زندگی میں ان کے چچا کو شہید کر کے پریشان کیا تھا. آج ان کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے اسود انسی کو میں قتل کر کے تو گویا کہ اپنے نبی کے روح کو خوشی کا سبب بن رہا ہوں, تو مجھے مبارکباد دو. یہ خاتم النبیین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے, اس پر اپنے اپنے دور میں ڈاکے مارنے والے آئے, اور یہاں پر پاک و ہند میں بھی انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا وغیرہ, کبھی کیسے جھلیاں مارتا تھا کبھی کیسے جھلیاں مارتا تھا لیکن پیچھے اس کے سپورٹ تھی وغیرہ. اور الحمدللہ یعنی حکومتی سطح پر نہیں, اس فتنے کا مقابلہ عوام اور علماء نے کیا, حکومتی سطح پر نہیں کیا. بھٹو صاحب نے دستخط کیے تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا. دستخط اگر قادیانیوں کے کفر کے بارے میں وہ نہ کرتے تو اور کوئی حل ہی نہیں تھا. قربانی جو لاشوں کے ڈھیر لگے دوستو لاہور کے ان گلیوں کے اوپر, اور لوگ سینے تان تان کے آگے آتے تھے کہ اگر نبی کی ختم نبوت کے بارے میں ہماری جانیں قبول ہوتی ہیں اور جاتی ہیں تو جائیں, لیکن نبی کے اپنے نبی کے ختم النبوت کے بعد کسی نبی کے نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہم قبول نہیں کریں گے اور اس کو ختم کریں گے. بہرحال پیچھے بہت بڑی سازش تھی اور بہت بڑی حکومت قیدیانیوں کا, اور اب بھی اسی طرح ہیں. جو بھی ادھر ادھر بھگوڑا جاتا ہے جناب, کینیڈا میں اس کو پناہ مل جاتی ہے, برطانیہ اس کا پشت پناہی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس کو یا برطانیہ پناہ دے دیتا ہے یا فلانا ملک پناہ دے دیتا ہے. کیوں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے ہم تو اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں, نہ ہم گستاخی کرتے ہیں. یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کی سازش کے اعلی کار ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز نے تیار کیا تھا, اور اس کو کبھی کہتے ہیں میں تو الہامی نبی ہوں, کبھی کہتا ہے مجھے خوابیں آتی ہیں, کبھی کہتا ہے میں مادی مسیح ہوں, کبھی کہتا ہے مجھے فلان ہو گئے, کبھی کہتا ہے میں ذیلی نبی ہوں. یہ جس طریقے سے پیچھے اس کی تربیت ہوتی رہی اس طریقے سے وہ باتیں کرتا رہا, لیکن بہت بڑی قربانی دوستو علماء پاک و ہند اور عوام کی ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگانے تو علماء اور عوام نے قبول کر لیے, لیکن مسئلہ ختم نبوت میں اس طرح کے جھوٹے نبی کو ان علماء اور ان مسلمانوں نے قبول نہیں کیا, اور جس وجہ سے پاکستان دنیا کا وہ عظیم اسلامی ملک ہے کہ جس نے سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دیا, اس کے بعد انڈونیشیا ہوا, اس کے بعد فلانا ہوا, اس کے بعد سعودی عرب ہوا وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیداری مسلمانوں کو نصیب فرمائے, اور مسلمان وہی ہے جو بیدار ہے, اپنے اقدار کو شاعر اسلام کو سمجھتا ہے تو وہی مسلمان ہے, اور جو بدھو بن گیا چپ کر کے بیٹھ گیا وہ مسلمان کیا مسلمان ہے جو سو گیا ہے. بیدار ہونا ضروری ہے, دل بیدار پیدا کر. یہ دل بیدار جب ہو تو اس کے بعد عبادات بھی ہیں دوستو. ساری فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں, کسی کو متبنا بنا لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اللہ کا رسول ہیں وہ, آخری نبی ہیں وہ. وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ تعالیٰ تمام علوم کو تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں. اللہ سمجھ نصیب ہے.